Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Günaydın, merhaba. Vallahi işte savrulup gidiyoruz. Uçuşurken. Evet. Yani yayıncılık açısından iyi tabii. Çünkü çok bol malzeme var. Çok malzeme var, evet. Ama bir yandan da belki şu an için tabii ki de çok sarsıcı yaşananlar, yaşanmakta olanlar ama bir yandan da iyi tarafından bakılabilirse, belki eğer iyi tarafı varsa... bir şekilde Türkiye'de demek ki demokrasinin, insan hakları ilkelerinin gerçekten sindirilmesi lazım ve evrensel değerlerin, ve bu hiç olmamış. Evet. İnsanların ciddi sınavlarda nasıl bir performans sergilediğine bakınca bu konuda çok daha iyi anlaşılıyor tabii bu. Maalesef işte demek ki hani kolay yol olsaydı Türkiye Avrupa Birliği'nin rehberliğinde diyeyim artık hızla bir şekilde Avrupa'nın bir parçası olmaya ilerleyebilseydi vesaire, belki farklı şekillerde tam Avrupa'daki gibi bir aşırı sağın ortaya çıkmasıyla vesaire bazı şeyleri yaşayacaktık. Şimdi farklı bir şekilde bu sınavı veriyoruz. Ama kesin olan bir şey var ki bazı temel değerler hiç içselleştirilmemiş, azımsanamayacak bir kitle tarafından, özellikle yazar çizer ve medyada yer alan kişiler tarafından hiç anlaşılmamışlar ne oldukları. Siyasetçilere girmiyorum bile maalesef. Ve burada tabii önemli olan hani neyin ne olduğu, hani o düzlemden bahsetmiştim taraftaki son yazımda, ahlaki düzlem ayağımızın altından kaydı aslında, etik düzlem. Tam etik de ahlak da tam aslında uyan laflar değil belki anlatmak istediğim şeye. İkisinde farklı bir anlamda şeyleri var, yanlış anlaşılma riskleri var. Ahlak deyince biraz çok fazla parmak sallayıp karşıdakine bir şeyler öğretmeye çalışan bir tavır belki akla geliyor. Etik de hani tam manası nedir? Sonuçta Türkiye dışarıdan girmiş ve çok da anlaşılamamış bir kavram belki de. İkisi arasında bir yerde başka bir kavram olmalı tam anlatma durumu, eksikliğini çektiğimiz şeyi anlatan. Burada hani belki örnekten gidersek o düzlem deneyi kastettiğim daha iyi anlaşılır. Evet. Romanya'da bugünlerde bir tartışma var, önemli bir tartışma. Tabii Türkiye onu da çok ıskalıyor, haberlerde vesaire hiç yer almıyor. Romanya bildiğimiz gibi Türkiye'nin hani öyle çok gıptayla bakacağı bir ülke değil. Yoksul bir ülke. Avrupa'nın en yoksullarından. Çok ciddi içinde eşitsizlikler olan, adaletsizlikler olan, yolsuzluğun da ciddi boyutta olduğu hep söylenen bir ülke. Ama Romanya'da bir şey başarılabiliyor. Yani Romanya bir süredir Avrupa Birliği'nin üyesi artık. Ve orada hani bu belki ahlaki düzen sadece Avrupa Birliği'nden ötürü değil ama olunmak istenen, biraz hani ilkeler işin içine giriyor burada. Avrupa Birliği'nin kattığı bir artı değerden çok olunmak istenen bir ideal var. Ve hala o canlı tutulabiliyor her ne olursa olsun ülkenin durumu. Ve Romanya'da, Transilvanya'da, işte Dracula'nın memleketi olarak bilinen Avrupa'nın en büyük altın madeni var. Ve Kanadalı bir şirket de burada bu altın madeninde, işte bu Türkiye'deki gibi çok meşhur tartışmalara yol açan siyanürle altını artık hani ortaya çıkarmak istiyor vesaire, madencilik yapmak istiyor. Fakat Romanya'da parlamentoda oluşturulan bir komisyon buna taş koydu ve bundan sonra tabii parlamentoda tekrar tartışılacak vesaire ama gidebileceği yer bir soru işareti. Romanya'nın kendisinde de çok büyük gösteriler oluyor. Ve parlamentoda komisyonun söylediği çok enteresan bir şey. Maddi zenginlik bir yere kadar. Biz sonuçta bu müthiş doğal zenginliğe sahibiz ve bunu korumak zorundayız. Ve bizim asıl zenginliğimiz, gelecek nesillere bırakacağımız asıl zenginliğimiz de bu doğal güzellik. Her tarafımız altınla dolsa, taşsa, cebimiz altınlar aksa ne fark edecek? Bu da tabii... Evet, önemli çünkü yani Romanya aynı zamanda da çok ağır, dünyanın en ağır diktatörlüklerinden biri. Çavuşescu'nun diktatörlüğünden de geçti. Uzun yıllar onun altında da kaldı. Bunun arkasından böyle bir kendini bir miktar toparlamış olması bile çok önemli yani. Tabii yani şimdi bir miktar toparlamak aslında Romanya politikasına baktığımızda hani Türkiye hep gündemiyle bir anlamda övünüyor. İşte bir Norveç değiliz, işte İsveç değiliz, her gün burada yeni bir şey var vesaire gibi. Ama Romanya'da aslında öyle bir ülke baktığımızda Romanya'da da çok gündem değişiyor ve çok çatışmalı bir siyasi ortam var. Fakat Romanya'nın benim hani son yıllarda dikkatimi çeken, başarabildiğim, bir şekilde Avrupa'nın geliştirdiği çeşitli nasıl diyeyim, araç gereçler mi diyeyim, siyaset, politika yapmakta. Bunları Romanya iyi özümsemeyi başarıyor. Avrupa'da çok aktif olan bir akademisyen kitlesi var Romanya'dan gelen. Ve aynı zamanda entelektüel çevreler de Avrupa'nın sunduğu imkanları sonuna kadar kullanmakta çok hevesli ve bu işe de çok meraklılar. Floransa'da mesela ben geçen yazın başında gittiğim bir seminer vardı. Avrupa'da politika yapma süreçleri, Avrupa Birliği'nin politikaları eleştirme ve aynı zamanda bir diyelim ki bir inceleyip sık dokuma süreci diyelim hani buna. Bir politika oluşturduğunuzda bunun ilk önce işte uygulaması sırasında, uygulamasının sonrasında ne gibi etkiler yaratır, ne olur, ne biter, bu politikanın sonucu nereye gider, yeni politika ne oluşturulabilir bunun üzerine vesaire. Bunları son derece teknik biçimde Avrupa Birliği'ni sayıp döken, eden işte prosedürleri var bir takım. Evet, yani şimdi bu altın madeni, evet, durumu, Rocha Montana, evet, oydu değil, evet, mi adı? Evet. Onun da oradaki son durum nedir? Kızıldağ demek oluyor herhalde. Şu an yani komisyon olumsuz rapor verdi. Tekrar parlamentoda tartışılacak fakat Romanya'nın genelinde de çok büyük tepkiler var. İşte gösteriler yapılıyor. Yüz binlerce kişi sokaklara döküldü toplamda. Bundan dolayı ya bu saatten sonra artık o iznin çıkması çok zor diyebiliriz şu aşamada. Burada politika yapma süreçlerinden bahsederken işte Romanya mesela bunları çok sahiplenmiş durumda ve Romanya'da onlarca okul sadece bu bölümü çalışan akademisyenler, bu konuyu çalışan akademisyenler yetiştiriyor, bölümler açıyor vesaire. Bu da çok enteresan bir şey. Politika yapma süreçlerinde öncesi, sonrası, nereye gider, ne olur, bunların mesela etkisine ne olurun tartışılıyor olması, teknik bir konu olarak çalışılıyor olması çok önemli. Türkiye'de bunun hiç olmadığını görüyoruz. Torba yasalarla işte hani bir şeyin geçmesini istiyorsan at torba yasaya. Hatta bunun artık öyle teknikleri oluştu ki Türkiye'de mecliste. Hani son dakikada gece yarısına yakın hani bir şeyi böyle torba yasaya atıveriyorsunuz. Ve muhalefetin dahi haberi olmuyor. Evet, bu yani olabilecek en uç noktadaki kötü durum. Çünkü bu özellikle de işte gezegenin kendisini de ülkeyi tamamen tarumar etmeye yönelik, sırf yani yüksek karlar elde etmek, rant elde etmek uğruna madenlerde ve başka alanlarda bu tip torba kanunlarıyla şey de bu şekilde, internetin yasaklanmasını, evet, da bu şekilde başka pek çok konuda da torba yasalarla, evet, geçiştiriliyordur. Sezen Hanım, ben şeyi merak ediyorum. Romanya'daki politikacılarda da şey algısı var mı? Mesela Türkiye'de 4.2 milyar dolar TL'ye hasılatı hedefleyen 3 şirketin ortaklığıyla Zeytinburnu'ndaki 111 dönümlük bir arazi alınmış. Bununla emlak konuk 1.5 milyar TL'lik rekor hasılat payı ile bu teklifi kazanmış. Habertürk gazetesi de moral veren ihale. Devlete 1,5 milyar TL'ye geçecek gibi bir manşet atmış. Sür manşetten vermiş bu durumu. Romanya'da da şey algısı var mı? Bakın bu altın madeni ülkemizi kalkındıracak. Ondan sonra daha fazla, daha ileri refah seviyeleri gibi bir algı yaratılmak isteniyor mu? Yoksa tabii, Romanyalılar yemez mi böyle durumları? Romanya'nın taşı toprağı altın. Sen bu Transilvanya'dan evet, evet özellikle. Böyle bir algı var mı onlarda da? Yani oradaki hükümette de ya da bu işlerle yani ilgilenenlerde. Romanya'da hani çok renkli aslında politikası olan bir yer. Türkiye kadar Türkiye'yi aşan şekilde diyebilirim. Çünkü orada bireysel olarak politikacıların çok enteresan duruşları vesaire olabiliyor. Hani partilerinden de bağımsız olarak. Ve her türlü ses var aslında. Ve bu sesler bazen de hani Türkiye'de hiç beğenmediğimiz, kızdığımız bazı milletvekillerinin hani gaflar yapan, çıkışlar yapan, toplumsal infial yaratan bu nedenle milletvekillerinin bayağı da bir örneği var Romanya'da. Her türlü işte politikada sahtekarlık ve dalavere dönüyor. Hiç bu bakımdan özenilecek bir politik dünyası da yok yani. Fakat işte burada tabii bir yandan da yani politikayı doğru noktaya çeken varsa burada müthiş bir komünizm sonrası yaşanan en büyük gösterilerin yaşanıyor olması ve gençliğin sokaklara kendini atması bununla ilgili, bu altın madeniyle ilgili ve beraber birleşerek kurtarıyoruz işte sloganları da. Ve burada eğer herhangi bir şekilde Romanya'nın hani bu değeriyle ilgileniyorsanız dışarı çıkın. Yani bir en ufak bir şeyiniz varsa, ilginiz varsa bu konuya veyahut da en ufak bir meseleniz varsa bu konuyla ilgili dışarıya, sokaklara dökülün diyerek bir örgütlenmeye giden ve işte Facebook nesli vesaire de deniyor işte tıpkı Türkiye'deki gibi Twitter, Facebook üzerinden işte haberleşerek sokaklara dökülen bir gençlik var. Ve bütün ülkeyi de peşlerinden aslında büyük bir kısım ülkenin peşinden sürüklüyorlar. Ve tabii orada da olay sadece altın madeni Transilvanya olmaktan çıkıyor. Bunun içine işte politikanın yolsuzluklarının vesaire her türlü politikanın sorununun bir şekilde düzeltilmesi talebi de işin içine giriyor. Ama burada politikanın mesajı alabiliyor ama Romanya'da. Hı. Önemli olan bu işte biber gazlarıyla insanları sokaklarda yani yaşamla ölüm arasında böyle bir çizgiye itmek vesaire. Bu bir seçenek değil. Romanya'da böyle bir şey olmadı. Olmaz da. Bunu biliyorsunuz. Bu da çok önemli. Aynı şey Bulgaristan'da da olmadı. Ya sokaklara dökülen insanlar hiçbir zaman işte Almanya'da vesaire işte biber gazı kullanılıyor işte şu oluyor bu oluyor bilmem ne deniyor ama Türkiye'deki vahşet, tam kelimesi vahşet yani yaşanan vahşet hiçbir şekilde Avrupa'nın hiçbir yerinde olmayacağının garantisini o kadar net ki. Yani bir gösteriye gittiğinizde başınıza bir şey gelmeyeceğini biliyorsunuz ama Türkiye'de her şey olabilir. Bu çok sarsıcı tabii. Ve bu ilkeler düzlemini kaybediyor olmak, işte Avrupa Birliği ile olan bağın kesilmesi hem Türkiye için belki bir ders oluyor. Çünkü neyin eksik olduğu çok daha iyi şekilde ortaya çıkıyor. Yıllardır yani yapılan birçok kanuni düzenleme tamamen Avrupa Birliği ilerleme raporları nedeniyle yapılıyordu. Ve Türkiye'de de sivil toplum kendine çok iyi böyle bir ortak bulabildiği için kendini destekleyen vesaire aynı zamanda politikaya da sözünü dinleten Avrupa Birliği üyelik süreci gibi bir takım şeyler bu yüzden ilerliyordu. Belki de bu rüyadan ayrılmak ve Türkiye'nin kendi başına kaldığında ne noktada olduğunu, ilkelerin ne kadar yoksunluğunun yaşandığını görmek belki de yaşamamız gereken bir şey maalesef. Burada tabii tek soru işareti işte Romanya'da bir altın madeni bu kadar infial yaratıyor. Türkiye'de o kadar çok örnek var ki bunun gibi. Evet. Yani bu Avrupa Birliği ile büyük bir vahim bir krizinde kapıda olduğunu söyleyen yazan Cengiz Aktar da var mesela. Hem evet. Programcı dostumuz. Yani Salı günü Brüksel'de başbakanın en üst seviyede tekrar edecek yani Avrupa Birliği'nin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu hamlesini reddettiği, teamüle aykırı olduğunu belirttiği. Bu Avrupa Birliği ile ilişkinin akıbeti de başbakanın cevabın ile belirlenecek diyor. Ama geçen çarşamba sefirlere yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne verdiği ayara bakınca da rest çekme riski hayli yüksek. O zaman da çok vahim bir kriz kapıda demiş. Tabii yani şimdi Avrupa Birliği hiçbir zaman bence Erdoğan yüzünden ilişkileri, AKP'nin çizgisi yüzünden ilişkileri feda etmeyecektir. Yani AKP de şu noktada bunu yapabilir mi, yapmaya hazır mı? Artık bilmiyoruz tabii, her şey olabilir. Burada evet. bir mantık da yok. Yok olan düzlemler arasından bir tanesi de mantık tabii. O yüzden her an her şey olabilir tabii. Ama Avrupa Birliği Erdoğan yüzünden bu Türkiye'yi feda etmeyebilir ama aynı zamanda bir yaptırımı da yok veyahut da bir etkisi de yok. Ciddi bir şey, hani dişe dokunur bir son dönemde Avrupa Birliği Türkiye üzerinde değişiklik yaratıyor mu dersek, hayır, yaratamıyor. Ki Avrupa Birliği'nin de aslında üyelik sürecinde muhafazakar bir tutumu var tabii. Yani bir yandan da hiçbir zaman ülkeleri tamamen gücendirmek ve ilişkileri koparmak istemiyor. Bundan dolayı Avrupa Birliği de giderek eleştirilerinin dozunda Türkiye'ye karşı aslında son dönemde son derece kendine hakim diyelim ya da kendini dizginleyen bir çizgi yürütüyordu. Bu noktada artık bardak hani doluk doluk kaçıncı defadır taştığı için aslında HSYK ve bütün bu son dönemde olanlarla ilgili Erdoğan'a bir şeyler söylenecek veyahut da işte bir hani artık yeter deniyor olacak. Ama zaten başlı başına Gezi artık yeterin ta kendisiydi. Evet. Daha ileri artık hani orada yaşanan şiddetten ileri ne olabilir? Yani hani bu zaten onun da aslında o bir kırılma noktasıydı. Ondan sonra gelen artçı şokları yaşıyoruz. Ve şu anda işte maalesef o kadar çok tabii bu yolsuzlukların vesaire bu son dönemdeki bir takım hani AKP'nin gizli, çok da gizli olmayan açık sırlarının ortaya çıkışını konuşuyoruz ki yani neden ortaya çıktığı konuşurken biraz neyin de ortaya çıktığını konuşuyor olmak lazım. Maalesef işte bu çok gölgeleniyor ve kısıtlı bir çevre aslında bunu yapabiliyor medyada. Yolsuzlukların kendisini konuşmayı, işte bu El-Kaide bağlantıları vesaire. O kadar çok kirli sır ortaya dökülüyor ki aslında son dönemde. Fakat birazcık hani aslında AKP'yi takip edenler vesaire, işte şey yapanlar, genel olarak Türkiye'de siyaseti takip edenler, bütün bunların zaten bir kısmının en azından farkında veya bir takım şeyleri de seziyordu. O yüzden ortaya çıkanlar şok haberde değil aslında bir yandan. Sadece ortaya çıkıyor ve o açıkça yazılıyor. Evet. Ve kanıtlanması da engelleniyor. Yani çok aslında pek çok hesabı verilmeyen şey var. Sen de dünkü yazında da bir kısmını belirtiyorsun başta Hrant Dink'le başlamak üzere. Yani işte Ceylan Önkol'un, Roboski'nin ve bir de mesela işçi ölümlerinin, yani 2013'te sadece 1235 işçinin öldüğü Kamer'in araştırmasına göre de toplam evliliklerin bölgesel olarak %33'üne, yani 1/3'üne ulaşan çocuk yaşta evliliklerin mahkumlarına, bir de taciz ve tecavüze maruz kaldığı öne sürülen 660 bin çocuktan bahsediliyor. Bir yılda. Ya akıl alır rakamlar değil bunlar yani. Ya o kadar çok örnek var ki, yani işte 6 yaşındaki çocuğun çöp toplarken Yücel'in ölmesinden, işte karşıdan karşıya geçerken. Yani yüz binlerce örnek aslında gözünüzün önünden geçip gidiyor bir yılda. Bunlar sadece ortaya çıkanlar. O 660 bin çocuk, işte bir sivil toplum örgütü Şefkat der bu rakamı ortaya atıyor. Ya burada da söylemek istedikleri, bizim öngördüğümüz, o var olduğunu düşündüğümüz rakam bu. Fakat bunu asla kanıtlamak mümkün değil tam veriyle. Çünkü işte ortaya çıkmıyor. Yani kayda geçmiyor. Üstüne konuşulmuyor. Kapatılıyor. Sır olarak tutuluyor vesaire. İşte bu halının altına süpürülen sırlar olayı olarak. Ve yani ve savunuluyor zaman... da bu yani mesela geçenlerde bir olayda vali rakamı da o kadar abartmayın 2-3 kişiden ibaret filan diye bu bir huzur evinde meydana gelen cinsel taciz hatta tecavüz olaylarının da içine geçtiği nerede olduğunu hatırlıyorum. Afyon valisi Afyon'da evet. Yani o kadar da abartmayın 3-5 kişilik bir olay filan demeye getiriyordu yani bir de bu var. İşte bu nasırlaşmış bir aslında vicdanın olmayan vicdan mı diyeyim artık yani nasırlaşmış bile değil yani. Bir dışa vurumu başka bir şey değil yani işte maalesef de bu tip insanların bürokraside ön plana geçmeye başladığını, bu tip insanların hep siyasette de ön plana geçmeye başladığını görüyoruz. Açıklı olan bu işte Adana valisi yerinde, Eskişehir valisi yerinde yani bu işte bir İstanbul valisi yerinde. Tehdit ettikten sonra veya işte Adana valisinin hakkında işte yolsuzluk söylentilerinden vali Coş meşhur yolsuzluk söylentilerinden artık hani her türlü zorbalığa ayyuka çıkmış bir insan ama hala bürokraside yerinde ve ona verilen mesaj da her zaman işte bu onun üzerinden bütün bürokrasiye verilen bakın işte bu adamı tutuyoruz yani budur kazanan budur bunun gibi olun. Evet, yani bu savcı değişikliği. Çeteleşme de bu yani bürokrasi vesaire bir şeyden bahsedeceksek yani orada çeteleşme burada çeteleşme vesaire. Evet yani bütün yeni değişiklikler de yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire değiştikten sonra Reyhanlı'dan Ergenekon'a, Balyoz'dan KCK'ya özel yetkili savcıların hepsi düz savcı haline getiriliyor. Başsavcı Çolakkadı da terfiyan atanmış oluyor Bölge Adliye Mahkemesi'ne. Ve yeni İstanbul Başsavcısı da biraz önce konuştuğumuzu doğrularcasına işte Türk bayrağının kölesiyiz şeklinde bir açıklama yapmış oluyor. Yani artık hani neresinden neyi tutalım hani bilemiyorum. Yani burada tabii kimin ne olduğunu ne yaptığını vesaire bilmemiz mümkün değil. Yani yargıda da şimdi görevden alınanlar şudur budur yani poliste ya herkesin toptan şimdi bir damgalanıyor olması çok ürküntü verici bir şey çünkü hani bugün cemaat yani neyle damgalanacağını insanların bilmiyoruz bu damgalama kültürü öyle bir yaygın ki Türkiye'de maalesef o yüzden buna çok şüpheyle yaklaşıyorum yoksa hani bir cemaate benim hiç bildiğim tanıdığım vesaire hiç bir bilgim olan bir yapı değil. Ama bugün cemaat yani herhangi başka bir şeyle damgalanabilir insanlar. Önemli olan burada işte bir şüpheci oluyor olmak. Çünkü devletin elinde öyle imkanlar var ki o zaman bütün kanıtlarını her şeyin ortaya seriyor olabilir. Hani bu da yok. Aynı zamanda mesela şimdi bu İzmir'deki yer değiştirmelerde bu İzmir'de Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Haydar mesela aynı zamanda bu oradaki Gazi Emir'deki nükleer atıklar konusunu inceleyen kamu görevlileri hakkında bu konuda soruşturma yürüten insandı. Ya şimdi benim elimde hiçbir bilgi belge vesaire şu yok ki yani bu Ali Haydar şudur budur işte bu adamın hani feceresi şudur. Ama bir takım üstüne gittiği şeyler var ve bunlar da o zaman yazılıyor olmalı. Evet. Neden görevden alınıyor, ne oluyor tam olarak bunu sebep sonuç ilişkilerini kuramadan hani hemen damgalayıp o şu kadar insan atıldı hepsi de cemaatçi tamam o falan. Bilmiyoruz ki ne soruşturmalar yürütüyorlar, ne yapıyorlar, kimin ayağına basıyorlar nedir yani. Evet, evet çok yani bugün programın ilk başından bu yana bir liste yani Hrant Dink'in sahipsiz sorumlusunun bilinmediği cinayetinden başlayarak işte Roboski, Reyhanlı, yolsuzluklar, rüşvetler, yargıya baskı, silah harcamalarının müthiş artışı, Aralık ayında yarısının artması gibi şeyler, faili meçhul cinayetler, torba kanunlarla ÇED'in devre dışı bırakılması, işte tırla taşınan silahlar, Paris cinayetleri, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Gezi'de ölenler ve yaralananların hesabının sorulmaması, işte valilerin yerinde durması gibi pek çok olayı şöyle bir ufak bir liste halinde geçtik. doğrusu hafta sonu için çok iç açıcı bir tablo ortaya çıkmıyor. Ama ne yapalım, böyle hayatı. Peki, evet. Çok teşekkür evet. ederiz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41